Nigdy nie miałem szefa i w chuju mam, czy emerytura na mnie czeka. Jestem diabłem w przebraniu człowieka. Porywam wasze aniołki na dyskotekach. Na co mi dziś przekaz, jak i wieku mają dełby. Problem o mój kwit, z nami wiszą alimenty. Wszędzie młode koty, a my to kumatelwy. Stąd przypał zawsze kręci się, gdzie jesteście wy. Ja, celebryta jak nikt inny. Internet by zapłacił za moje skroźne filmy. Chcesz POV na OF, jesteś dycha, no to pisz to pi. Nie byłbym z sobą, gdybym był inny. Czasami bywa, że nie jest jak chcę, ale co by się nie działo, swoje walczę. I nie muszę tego nogi w kominiarce. Idę na emeryturę, kiedy mi się zachce. Jestem szef, ora nie musi mi prosić, żebym wszedł. Z maczuką załatwiasz problemy, to by dziś nie spływały żadne tantiemy. Jak echo, jak wszystko co miałem poszło w jeden dzień. Bój się dobrze sobie, leżę jak sliby Kevin Klein. Piszą, pytają, czy może pojawię się znów na fame. Kto tu kogo potrzebuje, czy ja ich, czy oni mnie. Pozdrawiam wszystkich ludzi poznanych w shop biznesu. Przykre, że często wasz koncert nie zrobił z was prezesów. Ile mam mercedesów, nie wiem, ile interesów, nie wiem. Zawsze stawiam na siebie, jebać siebie. Czasami bywa, że nie jest jak chcę, ale co by się nie działo, swoje walczę.